δεχτεί τηλέφωνα από εισπρακτικές. Και αν έχουν δεχτεί τηλέφωνα από εισπρακτικές, έτσι μας έλεγε ο ψεκασμένος, θα τους κάνει μήνυση και θα τους βάλει μέσα για προτροπή σε αυτοκτονία. Αυτό μόνο εσύ το θυμάσαι, ούτε αυτοί που το είπαν την άλλη μέρα το θυμόντουσαν. Μπράβο. Εμείς δεν το είχαμε προσέξει, μόνο εσύ το θυμάσαι, κανείς άλλος. Τι πας και να μοχλεύεις. Κάνε μια νέα αρχή. Με την αριστερά η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Πρώτη φορά. Αμερικανικά.